lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 marca, minęła 9. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Gotowa jest już część planu organizacji dobrowolnych szkoleń wojskowych, mówi wiceszef MON. Osoby mające dostęp do broni, także myśliwi, powinni przechodzić okresowe badania, powiedział w Trójce wiceminister klimatu i środowiska. Dziś częściowe zaćmienie słońca najlepiej będzie widoczne w Szczecinie. Na początek jednak tragiczny pożar na stacji paliw w Nieborowie pod Łowiczem. Zginęła jedna osoba. Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 6, mówi Tomasz Lebdzion ze Straży Pożarnej. Pożarem objęty był samochód znajdujący się w odległości około 50 metrów od dystrybutorów stacji benzynowej, dystrybutor oraz poszkodowany. Niestety ze względu na stan ciała poszkodowanego nie przystępowano do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Działania gaśnicze w tym momencie już się zakończyły. Policja wyjaśnia, jak doszło do pożaru. Gotowa jest już część planu organizacji dobrowolnych szkoleń wojskowych, mówi wiceszef MON-u. Obok szkolenia ogólnego prowadzone będą także szkolenia specjalistyczne przeznaczone dla konkretnych grup osób, dodaje Stanisław Wziątek. Szkolenia na przykład dla płetwonurków, dla spadochroniarzy, dla strzelców. Są organizacje, które mają swoje własne strzelnice. Są przygotowane do tego, żeby takie specjalistyczne formy szkolenia prowadzić. Wielopoziomowość będzie polegała na tym, że będą podstawowe formy zachowania się w sytuacji zagrożenia i takie, które będą specjalistyczne. W szkoleniach będzie mógł wziąć udział każdy między 18 a 60 rokiem życia. Mają się one rozpocząć w przyszłym roku. Osoby mające dostęp do broni, także myśliwi, powinni przechodzić badania okresowe, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka z PSL-u. Posłowie jego partii byli przeciwni projektowi, który wprowadzałby takie badania dla członków związków łowieckich. W styczniu Sejm odrzucił projekt w pierwszym czytaniu. Miłosz Motyka zapewnił na naszej antenie, że nie jest przeciwny, aby myśliwi przechodzili regularne badania lekarskie i psychologiczne. Wszyscy posiadacze broni powinni przechodzić badania okresowe, jeśli myśliwi, jak wszystkie inne grupy, ci, którzy również posiadają broń czarnoprochową, zostaną tym objęci, a finansowanie zostanie uzgodnione, a i dla opieki medycznej, dla systemu zdrowia nie będzie to obłożeniem, możemy o tym rozmawiać. Okej, nie ma problemu. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie resortu klimatu 86% społeczeństwa chce obowiązkowych badań lekarskich dla myśliwych. Drony z kamerą termowizyjną służą ekologom do liczenia populacji wilków na Lubelszczyźnie. Codzienność tych zwierząt, nawet w najgłębszych zakamarkach lasów, można zobaczyć na naszych nagraniach, mówi Marek Kołodziejczyk z Fundacji dla Przyrody. My latamy na wysokościach 90 kilka metrów, więc to naprawdę to jest wysoko, więc ten dron zwierzynie naziemnej całkowicie nie przeszkadza. To jest jedna z najbezpieczniejszych rzeczy, kiedy możemy rzeczywiście precyzyjnie policzyć te zwierzęta. Ingerencja naziemna, fotopułapki, czasem są wilczyce tak niektóre wrażliwe, że boją się po prostu tych fotopułapek. Natomiast z wysoka na spokojnie widać, że te zachowania są w pełni naturalne. Trwa sezon godowy wilków, dlatego możemy spotkać te skryte na co dzień zwierzęta w okolicach naszych domów. Na pewno do niego nie wyskakiwać, nie biec za nim, po prostu się zatrzymać i nic nie robić. On uzna, nas w tym momencie je wyczuje i zobaczy i na spokojnie odejdzie swoją drogę, jeśli jest to wilk zdrowy. Bo oczywiście zarażone wścieklizną mogą być. No to wtedy, jeżeli wilk zacznie się do nas zbliżać i widzimy, że coś jest z nim nie tak, no rzeczywiście tu trzeba wtedy konkretnie albo odwrócić się i w miarę, ale nie uciekać, nie biec na pewno, tylko po prostu odwrócić się i szybkim krokiem po prostu w przeciwną stronę odejść. Wilki są w Polsce pod ochroną. Dziś będzie można zaobserwować częściowe zaćmienie słońca. Najlepiej widoczne będzie ono w Szczecinie, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki. Północny zachód naszego kraju, Szczecin, wyspa Wolin, nieodległa, będą miały najlepsze widoki na zaćmienie. Tak się tym razem po prostu pas tego zaćmienia ułożył. Najlepiej zaćmienie widoczne w północno-wschodniej Kanadzie, na Grenlandii czy na Islandii. Ale pamiętajmy o założeniu specjalnych okularów do obserwacji. A kolejne częściowe zaćmienie słońca dopiero w sierpniu za 2 lata. Klimat. Ponad 40% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, właśnie głównie ze słońca. Do godziny 14 będziemy mieć tak zwane zielone godziny, gdzie w systemie będzie nadmiar energii z OZE, dlatego warto ją wykorzystać na pranie, zmywanie czy ładowanie pojazdów. Trwa susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach, Podlasiu i na Kujawach. W lasach też jest sucho, co oznacza zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Loty w Planicy spektakularne są i kropka. To weekend wieńczący sezon Pucharu Świata, na który czekają wszyscy, zarówno kibice, jak i zawodnicy, z Piotrem Żubą na czele. Tu się przyjeżdża po prostu dobrze się bawić i poczuć ten taki vibe, o, taką energię dobrą. O, i po to się tu przyjeżdża. W końcu piątek, weekend, początek. Oprócz niepodrabialnego Piotra Żyły o 15 do rywalizacji przystąpią Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny. A co słychać za oceanem? Znamy już skład finałów turnieju rangi 1000 w Miami. O 1 124 380 dolarów zagrają Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. Liderka list światowych pokonała pocieszną Włoszkę o polskich korzeniach Jasmine Paolini, a Pegula zakończyła fascynujący marsz przez turniej 140 zawodniczki WTA Aleksandry i Jali. Przypomnijmy, 19-latka z Filipin odesłała do domu m.in. Igę Świątek. W turnieju mężczyzn dziś półfinały. Nowak Dżokowicz zagra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, a Amerykanin Taylor Fritz z Czechem Jakubem Mensikiem. W Bostonie trwają Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie figurowym. Reprezentujący Polskę Władimir Samojłow był 20 w programie krótkim i dzięki temu dostanie szansę udziału w programie dowolnym. Jeremy Sochan dorzucił kolejnych 13 punktów do swojego dorobku w NBA, ale San Antonio Spurs przegrali na wyjeździe z Cleveland Cavaliers 116 do 124. Kosmiczna końcówka meczu Chicago Bulls-Los Angeles Lakers. Wygrały Byki 119 do 117, ale co tam się działo, warto zajrzeć do internetów, aby to obejrzeć. I na koniec CISM, czyli zimowe, światowe, wojskowe igrzyska sportowe. Polscy żołnierze wywalczyli piąty już medal w Lucernie i jest to srebro w przełajowym biegu rozstawnym. Starsi szeregowi specjaliści znani z aren lekkoatletycznych: Sofia Enawi, Michał Rozmys, Krystian Zalewski oraz Martyna Galant. No teraz mogę powiedzieć, że czuję się w miarę okej, ale przede wszystkim jestem bardzo dumna z całej naszej drużyny, że każdy z nas bardzo mocno powalczył i jestem też dumna z siebie, że nie skiepściłam, dowiozłam tą pałeczkę na drugim miejscu, więc jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa. Coś o piłce? Po przerwie reprezentacyjnej dziś wraca rodzima Ekstraklasa, a więcej o tym już po południu. Przy mikrofonie zasiądzie Krzysztof Łoniewski. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Dziś sporo słońca i bez deszczu, miejscami jeszcze mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Po chłodnym poranku zrobi się bardzo ciepło, termometry pokażą od 14 do 16 stopni, chłodniej tylko na obszarach podgórskich, około 11. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Zapraszamy do reklamy. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Słodycze wielkanocne Milka aż do 40% taniej. Nie przegap, przygotuj się na święta już teraz. Oferta ważna do 29 marca. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3.

jest faktem, że wyniki sektora bankowego, ich zyski są faktycznie wysokie. To jest bezsporne. Również bezsporne jest źródło tego wysokiego wyniku, czyli wysokie stopy procentowe, o których decyduje Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej. Zgodnie z oczekiwaniami analityków, w tym roku stopy procentowe będą spadały i również będą przez to ograniczone zyski sektora, które mają charakter jednorazowy. Dla mnie bardzo istotne jest to, aby budować siłę i konkurencyjność polskiej gospodarki. A fakt jest taki, że to banki, to sektor bankowy w tej chwili finansuje gospodarkę. Nie mamy rozwiniętych funduszy inwestycyjnych, nie mamy rozwiniętych funduszy typu private equity, które w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, finansują przedsiębiorstwa. Polskie firmy zwracają się do sektora bankowego po pożyczki. Podobnych argumentów w tej dyskusji używają także prezesi banków. W podobnym tonie wypowiadał się również minister aktywów państwowych. A co państwo o tym myślą? Komu jest tutaj bliżej? Kto ma rację? Pani profesor. Ja uważam, że to jest niebezpieczna propozycja, dlatego że po pierwsze powstaje pytanie, co to jest zysk nadmiarowy. Po drugie, jeżeli zyskiem nadmiarowym przejęta zostanie część, w cudzysłowie, zysków nadmiarowych w bankach, to powstaje pytanie, czy powinno to dotyczyć także innych przedsiębiorstw, które i jak je wtedy traktować. Natomiast to, że odsetki są wysokie, no to już pan minister powiedział, bo tu u podłoża leży wysoka stopa Narodowego Banku Polskiego. A to, że banki pozwalają sobie na taką rozpiętość między tym, jakie oprocentowanie nam płacą za nasze depozyty, a tym, ile pobierają za kredyty, to jest wynik sytuacji, którą w tej chwili banki mają. Banki mają nadpłynność. Banki wcale nie kochają naszych depozytów. 8 razy szybciej rosną depozyty niż kredyty. Tylko około 70% depozytów znajduje zapotrzebowanie wśród kredytobiorców i pożyczkobiorców. Czyli to co najmniej 30% to jest ta luka, to jest ta wielkość nadpłynności. I dla banku pieniądz jest towarem. Jeżeli towaru mamy za dużo, no to ceny obniżamy. Skoro depozyty rosną, to ceny są, to wobec tego oprocentowane. Były takie czasy, kiedy banki bardzo potrzebowały pieniędzy, miały niedopłynność, brakowało pieniędzy i wtedy wręcz były ogłoszenia w prasie, że dajemy takie wysokie, przyjdź do nas ze swoimi pieniędzmi. A teraz banki nie chcą, mają nadmiar pieniędzy. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli już chcemy to regulować, no to państwo ma swoje narzędzia. Na przykład narzędziem może być wysokie oprocentowanie obligacji państwa, które my kupujemy, my jako ludzie, dostajemy wysokie odsetki, wycofuję natychmiast swoje depozyty w bankach, z banków, bo mam gdzie indziej co zainwestować. Natomiast nadmiarowy zysk jest moim zdaniem, samo pojęcie jest ryzykowne, bardzo nieprecyzyjne. Panie Andrzeju, co pan na to, żeby opodatkować? Ja tylko przypomnę, na czysto banki w ubiegłym roku zarobiły ponad 42 miliardy złotych, no i to rzeczywiście historyczny wynik. 2 razy więcej niż rok wcześniej. Mm. Znaczy, może zacznijmy od tego, czy ten zysk to dużo, czy mało, tak? Bo użyję może takiego przykładu. Jeżeli mamy 100 zł dochodu od lokaty, no to na podstawie samej tej informacji jakby nie jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest dużo, czy mało, bo wszystko zależy od tego, jaka ta lokata była. Jeżeli to było 1000 zł lokaty, no to mamy 10%, ale jeżeli to było 10 tysięcy złotych lokaty, to mamy tylko 1%, tak? Więc dobrze jest tu jakoś to znormalizować i tutaj takim wskaźnikiem, którym się posługujemy z reguły my ekonomiści, jeżeli chcemy to właśnie odnieść, no to jest wskaźnik zwrotu na kapitale, czyli na tych środkach, które banki jakby inwestują w ten biznes. No i z tego punktu widzenia to tak zwane ROE od angielskich słów wyniosło w zeszłym roku około 15,5%. Czyli to był ten zwrot, który banki miały na kapitale, jeśli chodzi o swoją działalność. I teraz rzeczywiście to jest więcej niż rok wcześniej, bo rok wcześniej to było niespełna 12%. Ale jeżeli się cofniemy jeszcze kilka lat wstecz, to na przykład w roku 2000 ten zysk zagregowany był ujemny, czyli w zasadzie banki nic nie zarobiły, a jeszcze dołożyły do tego biznesu. W 2001 roku ten zysk był znikomy, więc ten zwrot był na poziomie bodajże 3% albo coś koło tego. Więc musimy też patrzeć takiej trochę z szerszej perspektywy. To no znaczy, tak, ale pani minister Pełczyńska-Nałęcz mówi, że to miałaby być opłata jednorazowa wtedy, kiedy rzeczywiście te zyski są bardzo wysokie, a nie co roku od zysków banków. No właśnie, ale też mówimy o rekordowych zyskach, ale z punktu widzenia zwrotu, to, czyli tego wskaźnika, o którym mówię, czyli tego, co już banki włożyły w formie własnych kapitałów, to nie są rekordowe zyski na polskim rynku. Te rekordowe zyski, te rekordowe zwroty, one potrafiły sięgać ponad 20%, nawet w granicach 25%. Były takie lata. Więc wydaje się, że rzeczywiście to jest taki trochę cykliczny ruch, to z czym teraz mamy do czynienia, że mamy fazę taką cyklu, że są wyższe stopy, więc banki mają możliwość większego zakumulowania swoich kapitałów i te kapitały są ważne w kontekście przyszłości, czyli przyszłej zdolności udzielania kredytów i o tym też powinniśmy pamiętać. Dodatkowy fakt bardzo istotny jest też taki, że te zyski, które wypracują banki, w dużej mierze przypadną Skarbowi Państwa, tak? Ponieważ państwo posiada dzisiaj ponad 50% udział w aktywach sektora bankowego, więc jeżeli banki będą wypłacać dywidendy, a będą wypłacać, to istotna część tych pieniędzy trafi do budżetu, tylko inną drogą. Tak? Więc jakby nakładanie w tej sytuacji jeszcze dodatkowego podatku nie wydaje się być dobrym pomysłem. Szczególnie w kontekście tego, że rzeczywiście no, trudno bankom będzie powtórzyć te zwroty, które osiągnęły w 2024 roku, a wszyscy wiemy, że potrzeby, jeśli chodzi o finansowanie polskiej gospodarki, będą w najbliższych latach olbrzymie, więc dobrze mieć taki sektor bankowy, który będzie tym potrzebom w stanie sprostać. Natomiast z sektorem bankowym jest inny problem, moim zdaniem. Tak? To znaczy ten problem polega na tym, że w moim przekonaniu ten sektor jest przeregulowany i on ma coraz mniejszą zdolność udzielania kredytów. To znaczy bankom coraz trudniej jest jakby sprostać tym oczekiwaniom firm na przykład co do długości kredytu, żeby on był 10-15-letni. To się bardzo skraca ten średni czas. Obudowaliśmy nasz system nowymi rozwiązaniami regulacyjnymi po kryzysie finansowym dokładnie takimi samymi, jakimi zostały obudowane systemy bankowe, które są dużo większe i dużo znacznie bardziej przerośnięte w stosunku do gospodarki. U nas aktywa sektora bankowego do PKB to jest niespełna 90%. W krajach Europy Zachodniej jest to czasami 3-4-krotność PKB, więc ryzyka związane z sektorem bankowym w tych krajach są dużo, dużo, dużo większe niż u nas, a my przenosimy te same rozwiązania, czasami nawet jeszcze bardziej restrykcyjne niż potrzeba, na nasz rynek. I w związku z tym zaczynamy paraliżować ten bardzo istotny element gospodarki, który pośredniczy w tym przekazywaniu środków z jednych obszarów do drugich. No i tym efektem też tej nadmiernej, w moim przekonaniu, regulacji jest to, że banki przyjmują bardzo pasywne strategie. Dzisiaj jak się popatrzy na portfel aktywów sektora bankowego, to tam zaczynają dominować obligacje Skarbu Państwa i to z kilku powodów. Po pierwsze, te obligacje są jakby z punktu widzenia ryzyka, one są pozbawione ryzyka, więc nie absorbują kapitału w banku. Po drugie, one są zwolnione z podatku od aktywów finansowych, więc jakby jest preferencja swego rodzaju rządowa dla tego typu aktywów. Więc my, jeżeli chcemy już rozmawiać o sektorze bankowym, to powinniśmy spojrzeć na jego strukturalne wyzwania, czyli jego zdolność do finansowania gospodarki, a akurat tutaj kwestia tego, czy dokładać jeszcze podatek, to wydaje się być zupełnie wtórną sprawą i ona też w kontekście, gdybyśmy na to spojrzeli szerzej, to sami otrzymalibyśmy odpowiedź, że to chyba nie tędy droga. Ja zupełnie nie kwestionuję tutaj roli banków w gospodarce, ale pamiętam też, jak były posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i na przykład była decyzja o podwyżce stóp procentowych, to praktycznie oprocentowanie kredytów następnego dnia szło już w górę, ale jeśli chodzi o depozyty, to bankom to przychodziło dużo wolniej. Ta decyzja była odraczana w czasie. Ale jeszcze zobaczmy, że tutaj są, jeśli chodzi o depozyty, są dwa istotne elementy, ponieważ my jako konsumenci mamy wpływ na to, jak te depozyty są oprocentowane. Jeżeli się spojrzy na oprocentowanie środków, które leżą na rachunkach bieżących, to oprocentowanie jest rzeczywiście bardzo niskie. Ono jest poniżej 1%, bodajże dla gospodarstw domowych to jest 0,7% przeciętnie, ale na depozytach terminowych jest to 4%. I co klienci robią? W 70% trzymają środki środki na rachunkach bieżących. Więc to jest też nasza preferencja płynności. Jeżeli my sami jakby nie korzystamy z tej możliwości ulokowania czegoś na termin i uzyskania wyższego oprocentowania, no to trudno tutaj w tym przypadku kogoś winić, tak? A to jest w dzisiejszych czasach tych aplikacji, które mamy na telefonach i na komputerach, no dosłownie kilka chwil, żeby przesunąć środki z rachunku bieżącego na lokatę. Więc tutaj też jest kwestia edukacji, funkcjonowania jakby w pełnej świadomości tego, jak funkcjonuje rynek bankowy, że mamy jakby różne produkty dostępne i że być może proste trzymanie środków na rachunku bieżącym nie jest najlepszą strategią. Czyli zachęcamy do tego, żeby się przyjrzeć tym swoim finansom w bankach. Ja też mam takie obawy, że gdyby został ten podatek wprowadzony, to i tak zapłacilibyśmy my, klienci, ostatecznie. Ale nie tylko, a banki z łatwością na klientów to przerzucą, to po pierwsze, ale po drugie zapłacą za to, tak jak tu pan już wspomniał, udziałowcem jest państwo często, więc dywidendy od zysku się zmniejszą, jak się zyski się zmniejszą, ale ludzie zwykli mają przecież akcje kupione banków. I też, czyli a ta jednorazowość, że jednorazowo zabieramy, to też jest niepokojące. Gospodarka nie znosi takich interwencji. I takich ad hoc. Takich ad hoc. To jest właśnie patchworkowy system. Ciągle się coś doszywa, jakieś doszywki. I to jest groźne, bo zmniejsza horyzont możliwości jakiegoś strategicznego podejścia. I tak jak pan tu powiedział, banki muszą inwestować. Tym więcej muszą inwestować, im bardziej świat jest niepewny, ponieważ to, co się dzieje w świecie cyfrowym, przekłada się na duże zagrożenia dla banków i ten back office, te nakłady, które banki muszą ponosić na ochronę depozytów i tego, żeby na nasze konta się jacyś hakerzy nie włamywali, po prostu gwałtownie rosną. A też chyba zmienił się jakiś taki klimat społeczny, myślę, wokół banków po chociażby sprawach frankowych. Znaczy dzisiaj jest bardzo duży taki też w Unii Europejskiej kierunek, regulujmy ten sektor bankowy, no bo jednak na przykład te klauzule abuzywne, tak zwane, w umowach były, czyli te zapisy, które są nielegalne. I to jest chyba taki, myślę, duży argument gdzieś po stronie społecznej, który pracuje i cały czas gdzieś na niekorzyść takiego prestiżu banków działa. To jest tak typowo, jak się popatrzy historycznie, po prostu wahadło przechyla się raz w jedną, raz w drugą stronę i tutaj niestety ono się, w moim przekonaniu, trochę już za bardzo przechyla w tą stronę regulacji, ograniczania i tak dalej, że to się zaczyna odbijać negatywnie na zdolności jakby finansowania gospodarki. Po prostu efektem jest to, że tego kapitału trzeba szukać gdzie indziej, na przykład za granicą i tak dalej, w związku z tym, no, a z tym są związane określone ryzyka. Natomiast chciałbym tu jeszcze poruszyć jeden wątek, bo on się nie pojawił, ale sam motyw wprowadzenia tego podatku, bo to jest też bardzo ważne, bo tam pani minister mówiła, że motywem jest to, że mamy no duże potrzeby wydatkowe i w związku z tym potrzeba no, dodatkowych dochodów. I z tym się należy zgodzić, tak? Bo my mamy duże potrzeby wydatkowe, szczególnie te związane z obronnością. Natomiast wydaje mi się, że jakby no łączenie jednego z drugim tutaj nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ te potrzeby wydatkowe, one są trwałe, wiemy, że to będzie trwało kilka lat, więc powinniśmy szukać trwałych rozwiązań, które zapewnią nam finansowanie jakby na, no, w tej dłuższej perspektywie. I tutaj to jest dla mnie trochę taki niestety temat zastępczy, bo temat jakby uzyskania dodatkowych dochodów jest oczywiście bardzo ważny i nie możemy całych naszych wydatków na obronność finansować przez zadłużanie się, bo to jest proste przenoszenie kosztów tego, co teraz robimy, na przyszłe pokolenia. Więc jakby zmierzam do tego, że trzeba po prostu otworzyć prostą dyskusję o tym, jak, w jaki sposób zwiększyć dochody, jakie rozwiązanie przyjąć, a dla mnie takim najbardziej optymalnym, najbardziej przejrzystym jest wprowadzenie po prostu specjalnego podatku. Specjalnego w tym znaczeniu, że on może być, nie wiem, dodatkową jakby podwyższeniem stawki VAT-u albo coś w tym stylu, ale żebyśmy wiedzieli, na co te pieniądze mają konkretnie iść i że są związane z tą sytuacją, którą mamy i która wymaga, no rzeczywiście, czasami takich niekonwencjonalnych rozwiązań. No ja też jestem ciekawa właśnie, jak się tutaj skończy ta dyskusja też pomiędzy poszczególnymi szefami resortów. Jeszcze jedno. to jest typowy przykład stosowania rozwiązań niesystemowych, podczas gdy państwo ma narzędzia, chociażby poprzez to, co było powiedziane, obligacje. Przecież jeżeli zachęca banki do sterowania ich zasobów na obligacje, no to równie dobrze mogłoby państwo zachęcać nas, ludzi, do kupowania obligacji poprzez wyższe odsetki. No to też jest jakiś pomysł, a przede wszystkim przejrzyjmy też, jak te nasze finanse osobiste w bankach się prezentują, bo być może rzeczywiście wystarczy przelać na takie terminowe konto w swoim banku i wtedy zaoszczędzimy więcej. Luksemburg i Irlandia, długo, długo nic, potem Holandia, Dania i Belgia. Te kraje w zeszłym roku miały najwyższe PKB na głowę mieszkańca. Po drugiej stronie Bułgaria, Grecja czy Łotwa, a Polska mniej więcej w środku stawki, tak jak zazwyczaj, tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. No i tyle mówi się przecież o złotym wieku polskiej gospodarki, ale ten układ najbogatszych państw w Europie, no wydaje mi się, że jest taki przewidywalny, dlatego jakbyśmy wzięli też największe gospodarki europejskie, no to wymienimy szybko Niemcy, Francję, Luksemburg, Hiszpanię, Włochy, Wielką Brytanię, nie wiem, czy wymieniłem, piątka tych największych. No i jak to jest? To znaczy na świecie się wiele gospodarek gdzieś przetasowuje, a my gdzieś jesteśmy tym średniakiem, mimo że się tyle mówi o tym, że jesteśmy takim tygrysem, że mamy ten złoty wiek. Uda się jakoś przeskoczyć, może doskoczyć chociażby do tej Hiszpanii czy do tych bogatszych. Jak państwo to widzą? Może niech... Pani profesor? I od razu Kraków zbudowano. No to, że to pan ten złoty wiek przytacza, to jest stwierdzenie Marcina Piątkowskiego, który napisał dwie książki, właściwie jedną książkę w dwóch odmianach. Polska liderem wzrostu gospodarczego i ten złoty wiek Polski. I z całą pewnością wychodziliśmy od bardzo niskiego poziomu. Doganiamy stopniowo kraje, ten dystans się zmniejsza. Oczywiście, że wolelibyśmy, żeby się zmniejszał szybciej, tym niemniej są ograniczenia, o których tu ciągle słyszymy. I w związku z tym statystyka jest tutaj bezwzględna, pokazuje właśnie te jeszcze ciągle to, że inne kraje są lepsze i one długo będą lepsze. No to jest jednak prawie 80% średniej unijnej osiągamy. To nie jest zły wynik, ale chciałoby się oczywiście więcej. No tutaj nawet do tego stopnia, że niedawno przez media przewinęła się informacja, że wykpiwane kiedyś stwierdzenie Lecha Wałęsy, że będziemy mieli drugą Japonię, zaczyna się urzeczywistniać, bo zbliżamy się, doganiamy kraje Zachodu, więc jest i tak, to znaczy chcielibyśmy, żebyśmy szybciej doganiali, ale jednak ten dystans się zmniejsza. Jeśli można, to ja tutaj mam trochę inną perspektywę na to. Po pierwsze pytanie, czy doganiamy, jeżeli tak, to kogo? Bo my się tak porównujemy do tych krajów Europy Zachodniej, ale musimy pamiętać, że na przykład takie Niemcy są trzeci rok w recesji i tutaj jakby, jeżeli ktoś stoi w miejscu, to... Czy warto do nich się porównywać? Czy warto się do nich porównywać? Z reguły tego typu porównania mają, w moim przekonaniu, sens, jeżeli porównuje się do liderów technologii. Tutaj takim krajem, do którego wydaje mi się, że warto jest się porównywać, są Stany Zjednoczone. I tutaj te porównania już wypadają dużo słabiej. To znaczy myśmy oczywiście domknęli też ten dystans do Stanów, ale w ostatnich 3-4 latach w zasadzie nie zmniejszamy tego dystansu, jeżeli się bierze te najbardziej popularne miary, czyli ten PKB z parytetem siły nabywczej. Druga rzecz, my oglądamy się do przodu, ale trzeba pamiętać o tym, co za nami. I tutaj my jesteśmy w takiej sytuacji, że dogoniła nas Rumunia, jeśli chodzi o PKB per capita. Przegoniła nas ponownie Portugalia. Kilka lat temu szczyciliśmy się tym, że już mamy wyższy niż Portugalia. zaczyna nas znowu gonić Grecja, którą też swego czasu prześcignęliśmy. Zaczyna się zwiększać dystans do Hiszpanii, ponieważ całe południe Europy przeszło głębokie reformy po kryzysie, jakby oni teraz rozwijają się szybciej. Więc to jest taki peleton, w którym nieustannie coś się dzieje i jakby trzeba mieć, no, nie tylko patrzeć do przodu, ale też te lusterka wsteczne, tak, jeżeli się chcemy porównywać. I teraz ostatnia kluczowa rzecz dla mnie, to znaczy, czy my mamy potencjał, żeby, nie wiem, dogonić takie Niemcy. Nawet te, które mają dość duże problemy, a już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych. I według mnie takiego potencjału nie mamy. I to jest jakby związane z bardzo wieloma czynnikami, ale według mnie kluczowy jest ten czynnik mentalnościowy. My nie mamy takiej mentalności, że chcemy podbijać świat, wbrew temu, co się, jakby moje jest takie przekonanie, wbrew temu, co sami trochę o sobie sądzimy. Ale jeżeli się popatrzy na różnego rodzaju analizy, to one tego nie potwierdzają. Są na przykład takie badania Global Entrepreneurship Monitor, które są przeprowadzane co roku i jeżeli tam pada takie pytanie o to, na ile twoja działalność biznesowa ma jakby taki unikalny, innowacyjny charakter na skalę świata i odsetek firm, które w Polsce nawet się tak oceniają, jest w zasadzie bliski zera. Jeżeli się patrzy na motywy rozpoczynania działalności w Polsce, to w większości przypadków są to motywy związane z chęcią po prostu zapewnienia sobie takiego wygodnego życia. Tak? Odsetek tych firm, które chciałyby na przykład zmieniać świat, jest niewielki, najniższy, jeden z najniższych w tym badaniu. Więc my potrzebujemy najpierw, jakby żeby móc rzeczywiście dołączyć do tych, którzy dzisiaj ustanawiają jakby tą czołówkę światową, trochę popracować nad swoją mentalnością. My ciągle mamy jakby dużo różnego rodzaju kompleksów. Cały czas jakby nie potrafimy przełamać, tak mi się wydaje, tej bariery, że rzeczywiście potrafimy, że potrafimy stworzyć coś nowego, a nawet jeżeli mamy dobrych ludzi, to nie potrafimy tego systemowo przekuć na skomercjalizować, jak to się mówi, żeby to z tego była wartość. Więc ja tutaj uważam, że my powinniśmy się na pewno bardzo cieszyć, że z tego bardzo niskiego poziomu punktu, z którego startowaliśmy te 30 parę lat temu, dokonaliśmy olbrzymiego skoku cywilizacyjnego. My sobie często nie uświadamiamy, że jeżeli chodzi o ten średni poziom PKB per capita, to my jesteśmy w górnych 15% globalnie na świecie, jeśli chodzi o warunki życia, czyli jako społeczeństwo naprawdę jesteśmy już dzisiaj w bardzo komfortowej sytuacji, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę ten rozwój infrastruktury, która bardzo poprawia warunki życia, ale jeżeli chcemy wspinać się na szczyt, jak ja to mówię, no to musimy bardzo dużo u nas zmienić. Pani profesor? Ja myślę, że tutaj mentalnościowe sprawy oczywiście są ważne, ale piętą achillesową są inwestycje po prostu. To, czy i jak szybko dogonimy, będziemy zmniejszać jeszcze ten dystans. Jeszcze raz podkreślam, to jest 79% dokładnie według tych statystyk. Mamy średniej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Stany, to jest znacznie niżej, ale to dotyczy całej Europy. Ale podstawowym problemem jest słaba skłonność do inwestowania. To jest, inwestycje są absolutnym warunkiem tego, żeby ten dystans się zmniejszał. I to inwestycje właśnie w najwyższe technologie. To jest nasza pięta achillesowa, ale to się nie bierze znikąd. To nie tylko kwestie mentalnościowe, to jest kwestia narastającej niepewności. To jest kwestia niepewności regulacyjnej. No na przykład takie pomysły, że jak ktoś wysoki zysk osiągnie nagle, to mu ups, zabieramy. No to jest janosikowe, które naprawdę nie zachęca do inwestowania. Tym bardziej, że jak się inwestuje, to na ogół zyski spadają, a potem jak inwestycja zaczyna owocować, to zyski gwałtownie mogą wzrastać. I jeżeli takie pomysły patchworkowe w przepisach są, no to przedsiębiorcy, to nie jest wrodzona wada przedsiębiorców, że oni mają to nie są moim zdaniem mentalnościowe kwestie, tylko raczej kwestie takie zdroworozsądkowe ze strony przedsiębiorców, brak zaufania do państwa, niestety. A ja tu widzę jeszcze jedno ryzyko, no bo teraz jeszcze jesteśmy, powiedzmy, nie na tyle bogaci, żeby nie dostawać różnych pomocy z Unii Europejskiej, ale przyjdzie taki moment, że mniej tych pieniędzy unijnych będzie do nas trafiało. Jeżeli my nie będziemy tym liderem i innowacyjności, no to wtedy dopiero możemy wyhamować i gdzieś stracić ten impet do wzrostu. Znaczy, moim przekonaniem mamy bardzo dużo problemów do rozwiązania, czy wyzwań, nazwijmy to ładniej, do rozwiązania. I rynek finansowy, i finansowanie, i kapitał wysokiego ryzyka jest oczywiście, czy brak tego kapitału na dzień dzisiejszy jest oczywiście jednym z nich, ale no, spróbujmy jeszcze na to spojrzeć z innej perspektywy. Gdzie myśmy się usadowili przez te 35 lat? Myśmy się usadowili w dość specyficznym miejscu, bo jest taka koncepcja łańcuchów tworzenia wartości i one w dzisiejszym globalnym świecie zostały jakby podzielone, tak? Są różne funkcje i są te funkcje tak zwane przedprodukcyjne, gdzie mamy właśnie pracę nad designem, nad badaniami i rozwojem, takie różnego rodzaju tak zwanych prac koncepcyjnych. Mamy tę czystą produkcję, gdzie jakby no jest wytwarzanie danego produktu i mamy te kwestie postprodukcyjne związane z relacjami z klientem w oparciu o markę, zarządzanie marką, zarządzanie rynkami i tak dalej. I my jako, tak przeciętnie patrząc, jako gospodarka jesteśmy usadowieni po środku, czyli głównie specjalizujemy się w tym wykonawstwie, które z punktu widzenia kreowania wartości jest najmniej opłacalne. Tam się tworzy najmniejszą wartość. Poza tym jesteśmy w wielu przypadkach podwykonawcami, więc my nie, jakby w ogóle nie posiadamy własnych marek i w związku z tym nie kreujemy w oparciu o markę wartości. Trudno jest wskazać polską globalną markę, tak? Która by rzeczywiście funkcjonowała w świecie, ale także ta innowacyjność i te badania i rozwój to jest też to, czegoś brakuje i w oparciu o co buduje się wartość. Więc jeżeli my nie zaczniemy ekspandować w ramach tych łańcuchów wartości w kierunkach tych, gdzie ta wartość rzeczywiście jest, to my będziemy mieć trwale lukę, jeśli chodzi o możliwość uzyskiwania produktywności, ale też dochodów i w związku z tym jakby no, utkniemy tam, gdzie wiele krajów utknęło, powiedzmy na poziomie 80% tych liderów światowych. Tak? Ja chciałam przypomnieć, że co miesiąc na swojej konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej profesor Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, przypomina, że za 8-9 lat dogonimy Francję i Wielką Brytanię. Powtarza to zdanie jak mantrę, ale też chciałam powiedzieć, że dzisiaj w Pulsie Biznesu mamy taki tytuł. Polacy się wzbogacili, ale tego nie zauważyli, a chodzi o ten dochód rozporządzalny, który jest najwyższy od 2 dekad. Wczoraj GUS podał, że miesięczny dochód rozporządzalny na rodzinę wyniósł, na osobę wyniósł 3167 zł. Więc może no to tak, takie optymistyczne dochód, zakończenie tego tematu. Ten dochód w dużym stopniu ląduje na lokatach bankowych. I to jest, no, wiąże się z naszym... Nisko oprocentowanych, więc kółko się pierwszą, tak pierwszą dyskusją, czyli jeżeli przedsiębiorstwa słabo inwestują, gospodarstwa domowe słabo inwestują, a w tej chwili mamy problem, że nie ma zachęt kredytowych, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, mieszkania i tak dalej, to ci, którzy muszą rezygnować z zakupu mieszkania, no trzymają te pieniądze na lokatach. A to, o czym pan mówi, że my musimy w tym łańcuchu dostaw zmienić swoją pozycję, to właśnie zależy od inwestycji. O tym decydują inwestycje. To ja jeszcze mam propozycję numer 2. Konkluzji naszej rozmowy, bo w indeksie szczęścia, który też został opublikowany, jesteśmy znacznie wyżej niż w tym indeksie PKB per capita. No i może tego się trzymać. Na piątej pozycji chyba. Jeśli można, to jeszcze tylko jedno zdanie, bo paradoksalnie z punktu widzenia psychologicznego dużo lepiej jest, jeżeli się poprawia, nawet jeżeli to jest z niższych poziomów na średnie, niż jeżeli się utknie na jakimś poziomie, bo wtedy wpada się w stagnację. Więc cieszmy się tym, że ciągle idziemy do przodu i ja bym to pozostawił jako konkluzję. Sama droga już jest czymś, już jest wartością. One, two. Yesterday, No i przenosimy się teraz na chwilę za naszą zachodnią granicę. Pan Andrzej tutaj wspominał o tych 3 latach recesji w Niemczech, a tymczasem tam historyczne decyzje, historyczne poluzowanie polityki fiskalnej. Wydatki na obronność zostały wyłączone spod tak zwanego hamulca długu i utworzony zostanie dodatkowy fundusz na wydatki też infrastrukturalne. No mówi się, że nawet 1 bln euro może zostać uwolniony tutaj. I to u Niemców, którzy no do tej pory bardzo jednak słynęli z tego, że zaciskali pasa. Panie Andrzeju. Tak. Sytuacja jest poważna, że aż takie historyczne decyzje u naszych sąsiadów? Jest poważna. Warto też jakby trochę spojrzeć historycznie, skąd to się wzięło, bo to się wzięło po kryzysie finansowym w 2009 roku, jakby wprowadzono ten hamulec, to ograniczenie, jeśli chodzi o możliwy deficyt. No i tam wtedy rządziła ta cała polityka austerity, czyli tego zaciskania pasa. Znaczy musimy też pamiętać o jakby szczególnej roli Niemiec. Niemcy są takim kluczowym elementem strefy euro i jakby wiarygodność Niemiec jest kluczowa z punktu widzenia całej tej układanki, dlatego oni jakby, no, traktując poważnie tą swoją rolę, tą funkcję przejęli. Natomiast wydaje się, że dzisiaj te akcenty muszą się inaczej rozkładać, no bo jakby wyzwania dzisiejszego świata są też zupełnie inne. No i jakby patrząc na to, co się wydarzyło, to jakby jest pierwszy krok, ale tu jest bardzo wiele jeszcze kwestii, które są otwarte. Po pierwsze, sama deklaracja określonych pieniędzy to nie wystarczy, bo te pieniądze muszą zacząć pracować w gospodarce. Po drugie, same inwestycje nie wystarczą. My wiemy już dzisiaj, że niemiecka gospodarka jakby boryka się z różnego rodzaju wyzwaniami. Tam jest na przykład ten problem tych tłustych kotów tak zwanych, czyli tych branż, które są tradycyjne, okrzepłe, które mają silne powiązania z polityką, jakby hamują jakby tą dynamikę, tą kreatywną destrukcję, rozwój tych nowych obszarów i tak dalej. Więc jeżeli to nie wsparte zostanie reformami, to jakby ten efekt będzie dużo słabszy, a paradoksalnie na dłuższą metę może być nawet negatywny w kontekście tej wiarygodności, tak? Bo jeżeli się okaże, że te pieniądze wydawane, one nie przekładają się na rzeczywistą rozpędzenie gospodarki niemieckiej i nie będą temu towarzyszyć reformy, to za kilka lat rynki finansowe, a może nawet już za kilka kwartałów, mogą zacząć wyceniać jakby wyższe ryzyko związane z sytuacją fiskalną i sytuacją gospodarczą Niemiec, a to się automatycznie będzie przekładać na koszty finansowania nie tylko Niemiec, ale jakby wszystkich innych krajów, które są w strefie euro, bo Niemcy są takim benchmarkiem, tak, dla całego południa na przykład, tak? No i wtedy to może nawet stworzyć dodatkowe problemy. Ale na razie krótkoterminowo no jest oczekiwanie takie, że to będzie stymulować niemiecką gospodarkę. Są już pierwsze szacunki tych instytutów niemieckich, że to może tam dodać do wzrostu gospodarczego. 2 punkty chyba procentowe. W dłuższym okresie, bo ja przynajmniej to, co widziałem, to krótkoterminowo 0,7 punkta procentowego. No ale to już byłoby coś, no bo przy tym bliskim zera wzroście gospodarczym byłoby to przynajmniej jakiś ruch do przodu. Oczywiście są oczekiwania, że to się przełoży na całą europejską gospodarkę, no bo zaczną zasysać też te towary potrzebne i usługi z innych krajów i tutaj potencjalnie jakby też może i troszkę Polska na tym skorzystać. Natomiast, no, tak jak mówię, zobaczmy, jak to w praktyce zacznie funkcjonować, czy rzeczywiście temu będą towarzyszyć reformy. Tu jeszcze jest bardzo ciekawy wątek, bo powstaje fundusz inwestycyjny, ale symptomatyczne jest to, że po jego przegłosowaniu pierwsze słowa, jakie zostały wypowiedziane przez nowego kanclerza, dotyczyły oszczędności w budżecie. Tak? Więc z jednej strony możemy mieć jakby większe wydatki inwestycyjne, ale jest też jakby zamiar szukania oszczędności, jeśli chodzi o wydatki socjalne w Niemczech. Więc też ten efekt netto summa summarum, on jakby niekoniecznie musi być aż tak duży, jak pierwotnie zakładano. No właśnie, zobaczymy, jak to się potoczy. Apetyty rzeczywiście rosną, bo cała Europa, a też Polska liczy, że tutaj z tego tortu troszkę wykroi dla siebie. Pani profesor. Ja myślę, no Niemcy, tutaj mówiliśmy o mentalności. Ja myślę, że nastąpiła dla Niemców to jest w ogóle ogromny wstrząs, bo są takie dwie rewolucje. Jedna rewolucja to jest właśnie ta Schuldenbremse, czyli hamulec długów, a druga rewolucja to jest zbrojenia. Przecież Niemcy zupełnie miały stosunek inny do zbrojeń. Ale ten hamulec długów, jaki był wmontowany, doprowadził do dużej zapaści. Mamy straszne informacje na temat stanu infrastruktury niemieckiej. Informacje, że mosty się tam wymagają gwałtownie remontu, są zamykane albo po prostu... No tam wszystko, tam autostrady mamy dużo lepsze teraz od Niemiec. No więc właśnie... To było to konsekwencja tego hamulca długów. I ja chciałam Państwu zwrócić uwagę na taką książkę, która się dopiero co ukazała. Książka Eichengrüna pod tytułem Złoty Kaganiec. Tak chyba nie pomyliłam. W każdym razie Złote Kajdany, przepraszam. Złote Kajdany, no to też jak kaganiec, tylko że trochę w innym miejscu usytuowany. Złote Kajdany, to jest o standardzie złota. Jak standard złota obowiązujący w okresie międzywojennym powodował, że te państwa, które trzymały się standardu złota, nie miały w ogóle warunków do reagowania na potrzeby gospodarki, bo przesądzały zasoby złota. Bardzo polecam tę lekturę. I mnie ten hamulec długów przypomina te kajdany złote. To były takie dla gospodarki niemieckiej kajdany. Ale w pełna zgoda, że to, czy i w jakim stopniu Niemcy wykorzystają tę zmianę, bo to ciężka zmiana w konstytucji, zresztą przy bardzo różnych wynikach głosowania, więc te kwestie reform są tutaj rozstrzygające. Nie bez powodu mówimy o takim historycznym wydarzeniu, ale też będziemy śledzić, nie, jak się to wszystko rozwija. Usługa wypożyczania samochodu bije kolejne rekordy popularności na świecie, a zwłaszcza w Europie Zachodniej. W awangardzie tego rozwiązania są wspomniani Niemcy, ale też Holendrzy czy Francuzi. Na nad Wisłą tak zwany carsharing chyba się nie przyjął. W ciągu ostatnich 7 lat 5 razy więcej biznesów tego typu okazało się porażką niż sukcesem. Najbardziej rozpoznawalna firma tego typu ogłosiła, że od jutra zawiesza działalność. Tyle mówiło się o tym sharing economy, gospodarce współdzielenia, że teraz będziemy rzeczy używali wspólnie, bo tak jest taniej, bo tak jest bardziej ekologicznie, ale chyba cały czas do posiadania jesteśmy przywiązani. Pani profesor? Nie, no oczywiście mamy historyczne doświadczenia, kiedy pozbawieni byliśmy w okresie słusznie minionego ustroju dostępu do różnych dóbr i teraz mamy problem takiego parcia na własność. To dotyczy zresztą także mieszkań. My przecież mamy w Polsce zupełnie inne proporcje, jeśli chodzi o własność mieszkań w stosunku do wynajmu niż kraje zachodu, chociażby Niemcy. Więc to jest oczywiście pierwsza przyczyna. Ale jest cały szereg innych przyczyn. Żeby to dobrze funkcjonowało, to musi być odpowiednia infrastruktura. Musi być jakaś optymalizacja kosztów. To musi być opłacalne. Na razie nie jest. To my ponosimy jakby te gospodarki, które tam w mediach są wymieniane, że tam się udaje, a u nas się nie udaje, to są gospodarki dojrzałe. A my mamy grzechy różnego rodzaju infrastrukturalne i w przestrzennym zagospodarowaniu kraju, funkcjonowaniu komunikacji publicznej też. Czyli ktoś, kto mieszka gdzieś pod Warszawą i pracuje w Warszawie, to on musi mieć samochód. My mamy całe połacie miast, wsi, miasteczek wykluczonych transportowo jeszcze wciąż. Jeżeli jest wykluczenie transportowo, to takie gospodarstwa nie będą się bazowały na wypożyczaniu samochodów, tylko chcą kupować sobie samochody na własność. Bardzo często niestety kupują złom, zanieczyszcza to środowisko i tak dalej. I wielka szkoda, że to wspólne użytkowanie samochodów w Polsce nie udaje, ale przyczyn jest znacznie więcej niż tylko nasze mentalnościowe podejście. Andrzej Halesiak? Tak, tak. Ja tu się zgadzam, że jakby to jest cała paleta czynników, tym bardziej, że znaczy, jeśli chodzi o samą kwestię jakby współdzielenia, to ona też bardzo różni się generacyjnie. To znaczy, pewnie te starsze pokolenia są bardziej przywiązane do własności, ale te młodsze, one już są chyba bardziej też skłonne do operowania w tym mechanizmie współdzielenia. Natomiast No, jak zawsze w tego typu, jakby, no, ponieważ jest to biznes, więc jakby wszystko rozbija się o ekonomikę tego w moim przekonaniu. No i tutaj musimy też pamiętać o takich czynnikach jak wzrost cen samochodów w ostatnich latach, który był bardzo duży po tych szokach podażowych, jak wzrost stóp procentowych, bo wiemy, że te wszystkie samochody są pewnie w oparciu o jakieś leasingi albo tego typu struktury finansowania, więc koszty po prostu bardzo mocno poszły w górę. No i jest też ten aspekt, o którym same firmy wspominają, że no, ten nasz model, my nie szanujemy tych samochodów, jak już z nich korzystamy. Mówię oczywiście przeciętnie, ale nie mamy takiej kultury, że jeżeli to nie jest moje własne, to że o to dbam. I tam te liczby przywoływane o szkodowości tych i konieczności jakby w związku z tym no, ponoszenia wysokich składek ubezpieczeniowych, które jest zdecydowanie wyższych niż przeciętnego użytkownika, więc to wszystko po prostu składa się na to, że się nie opłacało. No i tak się to w tym momencie kończy, no ale być może kiedy te stopy procentowe trochę spadną, kiedy my też trochę się jakby inaczej zaczniemy na to patrzeć, to jest szansa, że to się odrodzi. I tego się trzymajmy, no bo rzeczywiście ostatnie 7 lat to tutaj wygląda bardzo słabo, no ale po drodze mieliśmy różne wydarzenia, też w tym pandemię, która nas przecież, jeżeli chodzi o mobilność, zupełnie ścięła z nóg i kompletnie gospodarka wyglądała inaczej. I tu chyba dzisiaj wypada nam postawić kropkę. Bardzo dziękujemy naszym gościom. Była z nami pani profesor Elżbieta Mączyńska. Dziękuję bardzo. Honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. I też Andrzej Halesiak z Towarzystwa Ekonomistów Polskich, autor bloga Rytm Życia, Rytm Gospodarki. No ja tak sobie właśnie myślę, że sporo tutaj państwo zadali takich zadań na ten weekend, bo mamy przejrzeć to, co się w bankach dzieje, a ja też proponuję, bo wczoraj mieliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Okazuje się, że scena polska, jeśli chodzi o finanse, też nie jest w najlepszej sytuacji, więc może wybierzmy się też jutro, wykorzystajmy tę okazję i wybierzmy się do teatru. Myślę, że to by była dobra taka propozycja. Anna Regulska dzisiejszą audycję zrealizowała, Monika Suszek ją przygotowała, Sylwia Zadrożna do teatru państwa wysyłała i Marcin Jagiełowicz też z państwem się żegna i nisko się kłania. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, grafika RTX 4050, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 3299 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Kompleks. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. A co tam w Carrefourze? Weekend pełen super promek. Wszystkie meble ogrodowe z rabatem do 20% w postaci Ewonu na kolejne zakupy. Skorzystaj